از جنگ تا روی یار، تا سوز تار، تا حقیقت، تاریکی جای نور، جای شلیک رو شقیقت رو میبلم، گمشی لای خاطرات از یاد میری، میون کاغذان سرخو نترسونه دل زرد، ناخون دنبال زخمی که بشکند، خون دنبال اخراج از یه رگ، رگ دنبال توی شدن از یه درد، درد دنبال یه میزبان تازه است، خواب منتظر خمیازه است، تو هوای سمی لای ابرای سفید مرگ نفس غریبان است، آزاده که منتظر زنگ زنجیر نیست، دریدم با دندون دست تقدیر نیست، وقتی مدیر مدرسه دزد بوف است، تو حیات مجال زنگ تفریح نیست، آتش فشان دل سینه ها گداختن، اسیرات زندان میله ها رو ساختن، پیروزی نصیب اونیه که بعد جنگ ها یادش بمونه که چطوری باختن، تنم جریه داره جراحت شکست، سر تا با جنمم و جراح حافظت، چون جیغ منه که جریان سازشم و خامم نمیکنه جنجال فاشت، کدوم ستاره امیدواره به تو، رو برگردون آفتاب گردون صفت، کدوم خط تو باورش کنم، وقتی سال هاست به همه جا دستبرد زدن، من نمیخوام جزوی از سوگواریات شم، من نمیخوام درگیر خونبازیات شم، هی تکراری ترین جریان داستان، نا نمیتونم غرق دروغ بازیات شم، نه خیر نه شرم، نه غیر نه آشنا، نه راه نه شاهراه، نه حتم انکار، نه سل نه اجبار، نه قول نه اقبال، نه قط نه خونسا، بگرد تو چشمام سنگینی کینه ای که ازت به دل دارم، انتقامش اینه به خاطرت بسپارم خودمو، باید حکشم رو برقات، ازم ازت بپرسن بکشی تو جرمو، خودمو از یاد میبرم تا تو از یاد نبریم، من داد بیزنم که فریاد بزنیم، من یه اثرم که آب اثرم، گذشته اسممو بنویس بین اونا که شیرجه زنای تقویم تو دریای خطرن، نسیان